αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator. Αγαπητή κύριε, σας τηλεφωνώ για να σας πω το αυτονόητο. Ευτυχώς τις δύο προηγούμενες κλήσεις μου δεν μου απαντήσατε και έτσι ο τηλεφωνητής σας μοιάζει ιδανική λύση, η μόνη προς το παρόν. Αργήσατε πολύ όλα μας τα χατήρια και κυρίως υπήρξατε δε όντως αγενής, αγνώμων και αχάριστος πολλές φορές. Η ζωή είναι δύσκολη, το ξέρω. Γι' αυτό όταν μας χαρίζεται, αγαπητέ φίλε, όπου μας χαρίζεται, πρέπει να της το ανταποδίδουμε με ένα χαμόγελο ευγνωμοσύνης πρώτα και ύστερα με μια κατάφαση. Σε τι? Σε ό,τι άλλοι ψάχνουν να βρουν, ας πούμε, στα ζώδια ή στις προβλέψεις και άλλοι σε οδηγίες χρήσεως. Άλλοι σε αγάπες περαστικές και άλλοι όπως η αγαπημένη περιμπανού της γειτονιάς μας ψάχνει στα σκουπίδια κάθε βράδυ αργά αφού πρώτα ταΐσει τα αδέσποτα. Θέλω να πω κύριε πως η ζωή ανταμείβει ανάλογα τους αγνώμονες με δυσκολίες και άλλες ίσως για να συνέλθουν. Όσο για τους υπομονετικούς, όσο και αν τους ταλαιπωρεί, στο τέλος τους δίνει μια γλυκιά ανταμοιβή που διαρκεί. Αφορμή για όλα αυτά στάθηκε η γκρίνια σας για κάτι υπέροχο που σας δόθηκε και πάλι και αντί να το δεχτείτε το πήρατε γονγκίζοντας. Κρίμα. Εμείς καταφύγαμε στο έργο ενός παράξενου κληρικού, του Τζόναθαν Σουίφτ, που υποκρίθηκε πως δεν καταλαβαίνει τα αυτονόητα, πως αφήνεται στη μελαγχολία, πως αγαπάει τη σάτυρα, πως περιφρονεί τις πανουργίες των πολιτικών και πως κηρύσσει πόλεμο εναντίον των ανοήτων. Ευτυχώς. Μαζί του σήμερα θα σας πούμε όσα χρειάζονται μπας και συνέλθετε δια μιας και αποφασίσετε να ζήσετε όπως σας αξίζει. Τζόναθαν Σουίφτ. Ο καλύτερος ιεροκήρυκας είναι ο χρόνος, επειδή μας μεταδίδει την ίδια εμπειρία και τον ίδιο τρόπο σκέψης, τον οποίο οι προγενέστεροι άνθρωποι ματέως επιχείρησαν να βάλουν στο κεφάλι μας πριν. Στην καλή πλευρά ή στις περιστάσεις αυτού του πράγματος. Όταν το αποκτήσουμε, το μυαλό μας τρέχει απόλυτα στην κακή πλευρά του. Κάθε έξαρση απόλαυσης ισοζυγιάζεται από μιαν αναλόγου βαθμού οδύνη ή χάρνωση. Είναι σαν να δαπανούμε σε αυτό το χρόνο τις εισπράξεις του επόμενου. We'll be right back. Η μεγαλοφία εμφανίζεται στον κόσμο, μπορείτε να την αναγνωρίσετε από αυτό το σημάδι. Όλοι οι ανόητοι συνασπίζονται εναντίον της. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again, or call your operator to help you. Touch my skin and tell me what you're thinking. Take my hand and show me where we're going. Lie down next to me, look into my eyes, and tell me, oh tell me what you're seeing. Το τελευταίο μέρος της ζωής ενός σοφού εξαντλείται στη θεραπεία των ανοησιών, των προκαταλήψεων και των εσφαλμένων δοξασιών, στις οποίες είχε υποπέσει κατά το προηγούμενο. Λίγοι άνθρωποι έχουν το χάρισμα να λάμπουν σε μια παρέα, αλλά πάρα πολλοί διαθέτουν τη δύναμη να είναι ευχάριστοι. Κατά συνέπεια, ο λόγος για τον οποίο οι συζητήσεις πέφτουν τόσο χαμηλά τη σημερινή ημέρα δεν έγκυται στην ατέλεια της κατανόησης, αλλά στην υπερηφάνεια, τη ματαιοδοξία, την εμφυτικακία, τη συγκίνηση, την ιδιαιτερότητα, το σκεπτικισμό ή σε κάποιο άλλο ελάττωμα, αποτέλεσμα ελλιπούς παιδείας. Κανένα σοφός δεν επιθύμησε ποτέ να είναι νεότερος. Εκδικηθεί την επίκριση του κόσμου, να την περιφρονήσει, να την ανταποδώσει ή να αποφασίσει να ζήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να την αποφύγει. Ο πρώτος από αυτούς τους τρόπους είναι συνήθως υποκρισία, ο τρίτος σχεδόν αδύνατος. Η παγκόσμια πρακτική εστιάζεται κυρίως στο δεύτερο. Catch the snow on your tongue. και άνθρωποι, για να πούμε την αλήθεια, ζουν στο παρόν, αν και παίρνουν τα μέτρα τους για να ζήσουν και αυτοί κάποτε στο μέλλον. Και πιο κάτω λέει ο Τζόναθαν Σουίφτ: είναι άθλιο πράγμα να ζει κανείς σε εκκρεμότητα. Είναι η ζωή της αράχνης. Αγαπητέ φίλε, αυτός είναι ο κύριος λόγος που σου απευθυνόμαστε σήμερα. Το αμήλικτο σήμερα που το ξεχνάμε και εσύ το τακτοποιείς εν ονόματι ενός αόριστου και καθόλου εξασφαλισμένου μέλλοντος. Διάβαστα, ενώ άλλα καινούρια όλο έρχονται. Οι πλαισιρές μένουν τακτοποιημένα σε ράφια. Μουσικές αποθησαυρίζονται. Απολαύσεις μπαίνουν στην αναμονή. Και μια συνεχής εκκρεμότητα παραμονεύει πίσω απ' όλα. Και κυρίως στο πιο βασικό. Στο πώς ζει κανείς αντάξιά του. Η εκκρεμότητα ζει τη ζωή της αράχνης, επιμένει ο Σουίφτ. Και έχει δίκιο. Όσοι ονειρευτήκαμε τη ζωή διαφορετική και ολόκληρη, αποποιούμαστε τη λογική. Αυτή τη λογική ενός οντόμου που στην δίχτυα παραμονεύει, παγιδεύει, επιτίθεται και κατασπαράζει ύπουλα και αργά. Με διεστραμμένη ειδονή. Φοβάμαι και κυρίως ελπίζω πως οι ρίσεις του Σουίφτ είναι σαφείς. Και ενώ γράφτηκαν 3 αιώνες πριν, μοιάζουν σαν να απευθύνονται ακριβώς στα ατοπήματα του παρόντος βίου. Στο σήμερά σας, όταν διστάζει. Οι άνθρωποι που κατέχουν όλα τα πλεονεκτήματα της ζωής βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση κατά την οποία πολλά είναι τα γεγονότα εκείνα που θα τους ταιριάξουν και θα τους συγχύσουν και λίγα αυτά που θα τους ευχαριστήσουν. Οι μικρές αιτίες είναι ικανές να κάνουν έναν άνθρωπο ανήσυχο όταν απουσιάζουν οι μεγάλες. Από έλλειψη δοκάριου σκουντουφλάει πάνω σε άχυρο. Κατηγορούνται ότι αγνοούν τις αδυναμίες τους, λίγοι ίσως είναι αυτοί που γνωρίζουν τη δύναμή τους. Συμβαίνει δηλαδή με τους ανθρώπους ό,τι ακριβώς και με τη γη, η οποία μερικές φορές κρύβει μέσα της μια φλέβα χρυσού χωρίς ο ιδιοκτήτης της να το ξέρει. Η κατάκριση είναι ο φόρος που πληρώνει κάποιος το κοινό στην περίπτωση που γίνεται διάσημος. Jonathan Swift. Κάποιος βλέποντας μια σφίκα να σκαρφαλώνει σε ένα μπουκάλι γεμάτο μέλι, κρεμασμένο από τα κλαδιά καρποφόρου δέντρου, είπε τα εξής: «Ηλίθιο ζωήφιο, τρελάθηκες και θέλεις να μπεις μέσα σε αυτό το μπουκάλι όπου βλέπεις εκατοντάδες του είδους σου να έχουν πεθάνει πριν από σένα». Η αιτίαση θα ήταν δίκαιη, απάντησε η σφίκα, αλλά όχι από εσάς τους ανθρώπους, οι οποίοι καθόλου δεν παραδειγματίζεστε από τις βλακίες των άλλων και ούτε παίρνετε προφυλάξεις από μόνοι σας. Άμα ήταν να έπεφτα αρκετές φορές αυτό το μπουκάλι και να γλίτωνα από τύχη και μετά να ξανάπεφτα μέσα, τότε βέβαια θα σας έμοιαζα. Ο γεροτσιγκούνης διατηρούσε μια ανεξημερωμένη καλιακούδα που συνήθιζε να κλέβει νομίσματα και να τα καταχωνιάζει σε μια τρύπα. Βλέποντας την γάτα, τη ρώτησε για ποιο λόγο μαζεύει τα ολόλαμπρα αυτά στρογγυλά πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ποτέ σε κάτι. «Αλλά», είπε η καλιακούδα, «και ο αφέντης μου έχει μια γεμάτη κασέλα χωρίς να κάνει κάποια επιπλέον χρήση αυτών από ό,τι και εγώ». Thank you. άνθρωποι του πνεύματος και οι μεγαλοφυΐες αποφάσισαν να μην παραπονεθούν στα έργα τους για τους κριτικούς και τους συκοφάντες τους, η επόμενη γενναία θα αγνοούσε ότι αυτοί είχαν ποτέ κάποιον από δάφτους. Των πιο καλών πράξεων δεν αντέχουν και πολύ σε μια αυστηρή έρευνα. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η αιτία των πιο πολλών πράξεων καλών ή κακών πρέπει ίσως να αναχθεί στην αγάπη για τον εαυτό μας. Αλλά η αγάπη μερικών για τον εαυτό τους τους οθεί να ευχαριστούν τους άλλους, και η αγάπη των άλλων για τον εαυτό τους στο να είναι αποκλειστικά απασχολημένη με την ευχαρίστηση των ιδίων. Αυτό άλλωστε δημιουργεί και τη διάκριση μεταξύ αρετής και κακίας. Η θρησκεία αποτελεί το καλύτερο κίνητρο για όλες τις πράξεις. Αλλά η θρησκεία θεωρείται ότι είναι το κατεξοχήν παράδειγμα της αγάπης για τον εαυτό μας. Άμα κάποιος προσέξει στους δρόμους γύρω του, πιστεύω ότι θα ανακαλύψει τις πιο εύθυμες φυσιογνωμίες στις άμαξες μέσα που ακολουθούν μια κηδεία. Για να μάθει κάποιος συγγραφέας τι στάση πρέπει να κρατήσει έναντι των μελλοντικών γενεών, ας εγγύψει στα παλαιά βιβλία για να εντοπίσεις αυτά αφενός όσα θα ήθελε ευχαρίστως να ξέρει και αφετέρου όσα η παράληψή τους τον στεναχωρεί ιδιαιτέρως. Είναι διασκεδαστικό να παρατηρεί κάποιος πόσο εύκολα η παρούσα γενεά αποθέτει βάρη στην επόμενη. Οι μέλουσες γενναίες θα μιλάνε γι' αυτό. Τούτο θα γίνει ξακουστό στους μεταγενέστερους. Στην πραγματικότητα όμως, ο χρόνος και ο νους τους θα είναι απορροφημένοι από τα τρέχοντα τότε ζητήματα, όπως είναι και η δική μας τώρα. Valerie Solanas took the elevator, got off at the fourth floor. Valerie Solanas took the elevator, got off at the fourth floor. She pointed the gun at Andy saying, you cannot control me anymore. I believe there's got to be some retribution. I believe an eye for an eye is elemental. I believe there's something wrong if she's alive right now. Valerie Solanas took three steps, pointing at the floor. Valerie Solanas waved a gun, pointing at the floor. From inside her idiot madness spoke and bang, Andy fell onto the floor. I believe life's serious enough for retribution. I believe being sick is no excuse. And I believe I would have pulled the switch on her myself. Ο Τζόναθαν Σουίφτ αγάπησε δύο γυναίκες. Η μια ανακάλυψε πως ήταν τεροθαλής αδελφή του. Το 1745 οι εκτελεστές της διαθήκης του βρήκαν στα πράγματά του μια μπούκλα από τα κατάμαυρα μαλλιά της Στέλλας, με γραμμένες αυτές τις λέξεις του περιτύλιγμα. Τα μαλλιά μιας γυναίκας μόνο. Αυτό επέτεινε ακόμη περισσότερο το ένιγμα γύρω από τη φύση της σχέσης τους. Μετά το θάνατό της απομονώθηκε, ώσπου μια διευκρίνιστη αρρώστια του νου τον έκανε να μοιάζει παράλογος και να τεθεί υποδικαστική απαγόρευση. Φαίνεται όμως ότι ακόμη και έτσι, στα κρυμνώδη βάθη του νου του, είχε κάποια αίσθηση της πραγματικότητας, γιατί όταν καθόταν στην κονιστή πολυθρόνα του και κουνιόταν ασταμάτητα, τον άκουγαν συχνά να επαναλαμβάνει «Είμαι ό,τι είμαι, είμαι ό,τι είμαι». Οι διηγήσεις του αυτής της περίοδου μπέρδεψαν τους μελετητές. Κανείς δεν ξέρει να πει με σιγουριά ποιες από τις ιστορίες που διηγήθηκε ο ίδιος για τη ζωή του συνέβησαν αληθινά και ποιες όχι. Ευτυχώς. Γιατί έτσι τα επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο του που αφήσαμε σήμερα στον τηλεφωνητή σας αποκτούν ιδιαίτερη αξία και σημασία. Ελπίζουμε να γίνουν αφορμή ώστε να αφήσετε την πολυτελή γκρίνια στην οποία καταφύγατε τον τελευταίο καιρό και να συνειδητοποιήσετε τη μαγική υπόσταση που έχει το παρόν. Και σήμερα να συνέλθετε και να ζήσετε καλύτερα. Ο δημιουργός του Gulliver, ο Swift, το είπε καλύτερα από όσο προσπαθήσαμε εμείς. Οι περισσότεροι φαντασιωνόμαστε πως βρισκόμαστε δεμένοι και εγκλωβισμένοι από πολλούς λιλιπούτιους κινδύνους. Κι όμως, αυτή η χρήσιμη εικόνα παραμύθι γρήγορα αναιρείται από τη ζωή και από τα δύσκολα που αυτή φέρνει. Για να το αντιμετωπίσουμε. Όχι σαν αράχνες που παραμονεύουν, ούτε σαν σφίκες που θα παγιδευτούν, αλλά όπως μας επιτρέπει το μυαλό μας. Αντάξιο όσον αγαπάμε, πραγματικά. Καλή συνέχεια λοιπόν φίλε και καλή ανάρρωση. Στη σημερινή κλίση στείλαμε Νέσον Ντόρμα, Τουραντό, Τζάκομο Πουτσίνι, Λουτσάνο Παβαρότη. Αποσπάσματα από τη μουσική του Σπίκνιου Πράισνερ για τη λευκή ταινία του Κριστόφ Κισλόφσκι. Take My Hand, Dido. At least we tried, Moby. Οι βαλκυρίες του Βάγνερ όπως ακούγονται στο Αποκάλυψη τώρα του Francis Ford Coppola. I Believe, Lou Reed, John Cale. Η εισαγωγή και η μετάφραση στον Τζόναθαν Σουίφτ ήταν του Δημοσθένη Κορδοπάτη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε φίλο με σκέψεις του Τζόναθαν Σουίφτ. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.